عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد حمد الله تبارك وتعالى والدعاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليه وسلم ونشكر الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك لنتذاكر حول شيء من هذا الدين ونشكره جل وعلا على هذه النعمة وكذلك نشكر الإخوة الذين تسابقوا في حضور هذه المحاضرات وبعدما شكرنا الله تبارك وتعالى ثم شكرنا الإخوة نريد فقط أن نقدم قبل بداية هذه المحاضرات والموضوع الأول إن شاء الله عنوانه المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة والمحاضر إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون أخونا الفاضل جرن علي باء وسيعلق على موضوعه أخونا سعيد وبعد هذا الموضوع إن شاء الله سنواصل مع الموضوع الثاني وهو خصائص أهل السنة والجماعة مع أخينا كرنا يوسف سو والموضوع الثالث هو وسطية أهل السنة والجماعة والمحاضر إن شاء الله سيكون أخونا عمر الفقي حفظه الله وحفظ الله الجميع إذن سنترك الكلام للإخوة وسنطلب منهم أن يحاولوا حتى يكون كلامهم في الوقت المحدود. نعم. إذن نترك الكلام لهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا نسيت بجوب تدمر بأن يتى الله سبحانه وتعالى الله هم هانا بجرنيد هانا بيتيد إكالا ينقل إكالا نقول يدعونا نلال مقوم صلى الله عليه وسلم يقال لن ينتج نلال يربا ومقوى أن يندي الله جل وعلا روني لي دوليدي يكون يمين باو دوغان هرأي بلين بارتا يسنغ دو مسيطة مين أمام محمد تسليم وفين دينكم في دي دو موضوع جميل ندون يارو موضوع رمان يودين ومقوم الصحيح لأهل السنة والجماعة لون سفيتي عليك خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة خصائص أهل السنة والجماعة ولا خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة لون سفيتي موضوع من قطعنا والوسطية عليك الانجور في نبيل وتكي واريه بها الارمين ساعة السادسة يوني ديزي تير عليك إن شاء الله تعالى لون سفيتي عليك wawete fawte de fewndo non e nder ɗum ɗo kala ko heɓude jande e su'al e jawabu maɗum ko heɓude e ɗiɗo muhadarade kala non e woni aray koye ɗum ɗo wonde yaade aray ɗen toro allah jalla wala yuwaffigana jamian بما يحب ويرضى. وقبل ذلك كله واحد من الفقراء الذين وصيوا مبهم الذين وصيوا يوغا نيدي اتردين قول مهيب قول ريو اجولتين هيتو جدين اهدو دير قول ممي دير هذا جماعة تكتبيون بهاو جالي كالاك دي والادو غابو ساتي مفو ياخو واندا فرطو قول ميدن قول نغسائي نبير فرطو بلو نغسائي وانا ميدن قول كي واواتا هاو قدر دبادا ليو إما بسفرين أو بموتين أو غير ذلك sabu maide sabu voyage sabu ngalto jigoro ton no be hara munyo fata e don si pe yara mi do ara ka fi muhadara ko inte ko no fu musahili al sunnati wal jamaa qabla kulli shay astadir al ikhwa alladhina alzamuni aw kallafuni bi hada taw de yati ngalto angon taw ko waqtu mo misalla don ko go e imun kadi suhuluji ni harai nuludiri wanti bisera kuruwari harai kukuri kongi heu deo do maudhu kongor kodoka tabidini illahi tabaraka wa ta'ala kujude musidda medengo shayar shayid bari bidini illahi tabaraka wa ta'ala kaino dendo almafuhumu as-sahihu li ahli sunnati wal jamaa imana mugu mfaman de silunde kuhum bewi ete ahlu sunna wal jamaa fiya mfamu lundo kainte do faman de silunde fiya mandu kuhum bu inete ahlu sunna wal jamaa wawai injitande jitande mola nanende wawete andirde ummo tawatahara na uyete do ahlu sunna wal jamaa asla wala haisho wii horema kwa ahlu sunna wal jamaa harai andu gon ko ene te ahlus sunnah wal jamaa wa watamo dambude wala fi wata yalti de ka daira ahlus sunnati wal jamaa man kana fiha wala sino don der to fi daira te ahlus sunnati wal jamaa ma al-mafhum as-sahih li ahlus sunnati wal jamaa awwalan in fukara wa dugol ta'rif ahlus sunnah wal jamaa kanyuma inde ahli sunna wal jamaa no kasabi mi hinni to rai dungam bi idhnillah tabaraka wa taala wa ma baqiya li akhi bi idhnillah awwalan ko en den kon famande sellunde fi wata onu famande de tawata de sella li ahli sunnati walande ahli sunna wal jamaa awwalan de wawi wadde do bahthu kon minete sunna en do fo de ngandi sinna ma sunna يطلق على الطريق او تطلق على الطريق وفاندا هراي كولاو السنه لغه الطريق اما السنه عند استلام الشريعه فقول لتران الشريعه ان فاد كل ما ورث عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله وتقريراته وبعده يقاي مقتغون تو بنادو قبل البعثه وبعد البعثه tuharai kufiyo sira fukumudu naka. Mana muharai kufada sunna kwa kala korona ene lado e kongol e golle e kube irriti kambene lado sallallahu alayhi sallam e denda nangal kube wono emudu kambi wundi ema bebe harai kumuduhoni kufada sunna. Ala hata simbi ahdu sunna harai kuyimbe kongone lado hali wala be golli wala golla yasa ma bebe hadali no anda konko be hali do moni ko be tibi ko be do hare woni ko faada ahlus sunna sinna ma al jamaa ana ahlus sunnati wal jamaa ara ko do woni ko faada dum do ahlus sunna wal jamaa ko yimbe be tawata hara be wi'ira ma ahlus sunna sabu be jogitike ko ko wi'de do ko sunnatu nabiy alayhi salatu wassalam be wi'a ma al jamaa sabu be hawro diri e gonga mane la do alayhi salatu wassalam adiyum wa al-ja'ilun dagol hayyu hude awada wakoka dun to ronde laado alayhi salatu wassalam ko dun to woni ko be wasi ina ma de be fenyina ni be wi ka do dina mabbe jama on sertay no umamuji fekkuri din sertiri no be wi iftaraqatil yahudu ala 71 firqa wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida manamu yahud eserti pete chapalde je yego nasara eserti pecce capan e jeedi e didi de do mofte be serta pecce capan e jeedi e tati e fopuma jekka yite de won e ko fa de foda de yite si wana wotere pansa e sahaba be ridwanullah alayhi belandino ne la alayhi salatu wassalam beni man kana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi on woni ko faanda e den don ko be wonirbe non nelaado e wondi be mudum be wonir nonon tigiri ndanyande mana nelaado no wonir nonon kambe wondi be man kana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi cerno be beni ko allati don nelaado wondi be mudum be allato nonon kafinde kaberne o fiba konko be fin kabangi Allah jalla wala e ka defte jipinade e ka malaika be e ka annabade e ka qadaw e ka qadar e denda nangal ahwalu jidina di on tifiba ko nelaabe wondi be mum be fidum fibuno ko saniyan on ti golla ko nelaabe wondi be mudum be gollay no ko ay ko on wondo no nelaabe wondi be mum be wonir nono kadhalika ka gonne on ti kadi hala on ko nelaabe wondi be mudum be hala ino ko do natay do dewe den ka berde dewe den ka dengal e dewe den ka tere fottu mudum ko be do woni ko nelaado alayhi salatu wassalam bayli inni fottu mudum tigi tigi on fina ko jidi fu maje ko di halika wa muwaada bin nar nelaado alayhi salatu wassalam be ittintin do dum do be inni si wana wotere pete be landa ko honde woni de wotere do be inni man kana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashabi wanda ti do siga kun ko mi woni mun do min e wondi be ame bayna da da alayhi salatu wassalam be landa ma dum do nokku go be inni ko fanda ko ye dum do ko al jamaa e yoti da ne ko ene te jamaa nokku go be nya sawadul adam jenta ga tara tara ko jana ga nokku go kam ene da da alayhi salatu wassalam e der ko ko be yoti te fi be do be ni ko ahlul asab mana mun ko yimbe ahlul hadith yimbe jogiti be ben do jonno cerno be mede me minnu be mama Ahmad rahimahullah bayde landa ma ko hombe woni ko fanda ko nela do alayhi salatu wassalam ko indi kon man kana ala misli ma ana alayhi alyawm wa ashabi wa la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirina la yadurru man khazalahu wa la man khalafahu hatta yati amrullah bay imam Ahmad landa ma dudo be indi ko ahlul hadith sitai wana ben do harani anda ko hombo tigi tigi on ko dum imam Ahmad di hollude ko faanda kon ahlus sunnati wal jamaa ko hande faanda ko bella ti be siga kon ko nela do wonno e mudum kafinde siga kon ko nela do wonno e mudum ka golleji siga kon ko nela do wonno e mudum ka kongodi e denda nangal mawaduji dina indi fokku majji man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi siga kon ko be wonno e mudum e wondi yamme arekay den wayi famu de ko ko innete do mafhumu sahih li ahli sunnati wal jamaa haray ko innete ahli sunna wal jamaa ko beni jogiti be kon ko nelaado wonno e mudu ka kongudi e ka gondeji e ka findeji ko ben don innete ahli sunna wal jamaa be innete be do ahli sunna wal jamaa haray be mari inde de be sertiri e dendana ngal firqaji islam di firqaji al islamiyya ditawata haradi ari ko di lundi di konkone laado alayhi salatu wassalam wonno yam hino jeya e den inde de hertori de inde arare de jatti den do ahlus sunnati wal jamaa yimbe jogiti de sunna le laado sallallahu alaihi wasallam yimbe hawro dir be goga mon le laado alayhi salatu wassalam don si fe ikadalika ko be do inde te ahlul hadith yimbe hadisaji ne laado din sallallahu alayhi wa sallam yimbe hadisaji ne la kono be wira do de tawde kambe be jogi tike kon ko filla e ne laado fa sen sinde do hadisi ne laado ko ko be haali ko e ko be golli ko e ko golla ko nge yeso mabbe hara be hadaani manam ko majumua ko ti egga ko nge ne laado kon ko wondi be mabbe egge ino jeya yimbe be do ahlul asar asar kanyuma e hadis kamo ko be huise nindirale hakkunde mudu al hadithun kambe si beyni al asar beyni al hadith fayda ray ko gobi yoga e fuka haude beyni ko inete al asar ko ko tawata hala ko qawl ko inete ko qawlu sahabi wa man duna sahabi ko inete hadith ko qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam ala ayyati hali maji ay inde ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadith kanyuma ahlul asar وكذلك نجي عند مكدين كل مدين عند الغرباء للعب عليه الصلاة والسلام بيبن عند مكون بإن يتي الغرباء بإن يكو بإن يمب مؤجي إيس يمب من بني الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس بإن يمب مؤجي إيس يمب من بني Simbe bemboni ka abida be fidi findeji bondi yimbe bemboni ka gonkongu di bereveri Allah warana kongu di sarjina di yimbe bembe boni ka kene ka chonchi haka hado yemba di jidina di ahlu sunna wal jamaah kambe harayi be mu'ye di do bimana zaidu ma unchudari ma pendien zahira wa batinan wa ala wifki ma kana alihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kambe haray ko nanela do alayhi salatu wassalam e wodi be mudum be woni non maana ko hombe yete ahlus sunna wal jamaa ko be yimbe yete be al ghuraba ko be woni be al ghuraba o be tunaaji be ko be be tawata rasi yimbe be boni kambe tawayi be moddi hoddum kadi be moddi al wahyi kitabullah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Pasti dah emang yang fikir dalam hidup ahlu sunnah wal jamaah tiga-tiga orang kambing peyun bina kifas ini kalau kambing ke Quran atau sunnah kambing betas ki fahmu salaf fi nusus kitab wa sunnah fahmu salaf kambing betas ki nun amma ahlu bid'ah bedal dinorai Quran kono ko alamahum alaih bedal dinorai sunnah alamahum alaih behatun jina e fahmu salaf بين كل من استدل بالسلف في الأقاويل يجب عليه أن يستدل بهم في التأويل. كلا دل نرد أهل السنة والمنا سلف كقومودي إنه وقت يكاد يدل نرد كافر. نا يدل نرد كقومودي تدونا كافر. نون سفيت كذلك لو إن دل نرد جاءندما بين الغرباء هلا إن جاء كذلك إن أهل السنة والجماعة إن فهم إن أندر دلهم As-salafiyya wal-nabiyyeng as-salafiyyu Sinna as-salafiyyuna Dedo inde Kono wadi harayde sakitoran de Sengo deo de inde de yote de do Kopase daida nubui hala Jibui dugi en dedo inde Hakkunde baina musbitin wa nafin Hakkunde tabintin do erium Wa baina musbitin ala wajin gairu sahih E tabintin do arana wajunu hana tabintin iredena wala wabena ina faron salafiyatul jihad wala befando as-salafiyuna bayna kuyim bi jihad e kono tafamu la ahlus sunna wal jamaa ibe yi jihad no wodi koni tun jihad ndi be yi ndi kono sariya on sari ni fasay jihad ko jihadu al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa wata tabitude si wona hara kono sariya on sari ni no ye yamir ko mu'i hade ko boy kodo wal innataka salafiyatul jihad dun don ko fal jere fes ko innate ko as-salafiyatu wa nabiy as-salafiyyu odo as-salafiyuna no wodi kadi famu be goddo wi ama salafiyyu nyande o mayi o wattina fiw be do innate be famali ko innate ko lughatul arabiyya fina hondu de mari as-sunna de mari as-sunni de mari as-salafiyya de mari as-salafi de do indi didi ko de goddo la farga bayyam amma bi ugongol neddo baytun as-salaf ko nisbatan ila ma mada manam ko nisbay kon ko feddi bayna la on tigi wi ama salafi wotu ma feddi la salaf ko be do woni feddu be be jokkudo be on e kon ko be woni e mudum ko do innete as-salafi ko non innete as-salafi kon non cerno be be bayni hafidhahumullah bayni ko innete ko as-salafiyya cer yimbe buyi salato dambitaade e ko innete ko manhajus salaf kono be salota dum e saloto wi ugol ana salafi fi on dum no be salodo parce dum do wona bi mujarrad nisba wona bi itagol dum parce ko wi itande mo wi itikede haray ni mo landa bi jidi di yodi wonu amrani dum hakka kali inda ho kono woni dim bi jidi alawwal ikhlasu ibadati lillahi jalla wa ala na binango Allah jawab ba wona wuti din do Allah rewa Allah wa asirka nadim wo ito kala ko innete ko shirk e kala wasailu ji shirku di e kala da yottina e ngesim rewa Allah jalla wa ala rawa da dali wa kafidi do bawo gon ini mo woti ini ko do woni amru dim mo ko tajridul mutaba'ati bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la idwetina ngol nela do nyentina ngal afi batafinde ahalata ko ngol agolla ta golle e der ka do dina si wana har dum a andi e gama e lelado ko dum don jottota da iw ka cionkima ha e golle ji ma di fop majji haray wonti ko jogi toto ko do man haji ko ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ko kon ko wonno e mudum nela do wondi be mudum be haray ko dum do mi wonata ko dum mi fibata ka berde ya ko dum mi halata ka golle ji ya ko ka kongudia ko dum e gollata ka golle ji ha cerno be go be wi yimbe wado be din inkar wi ta gol masala bi ko mi sunni be na fataskiyatu nafs wala mi ko mi salafi be na fataskiyatu nafs yimbe be be serata ko be yimbe bi yimbe dio imma ko yimbe majjube be anda be do yu andamu wala ko be yimbe andube kono ko be yimbe bid'a be tawsi taytum odo kalima o feñi o sakiti ke yimbe ben dambiti ke makko holu wonata natija jamaa e senni dira ko humbo jogiti sunna ne laado ko mboni jogita sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam wa bil jumla ko ede do inde inshallah taala woni ko bi haata ko to hara mi dama itambi ha yoga inshallah di findi tasamma aruddu al kalam ala al akh kono woni de hunde arane ne mi findi ta de inde de jalti den do al jamaa ahlus sunnati wal jamaa ahlul hadith ahlul asar as-salaf wallabi as-salaf as-salih wallabi as-salafiyun e konata dum al-ghuraba e konandi tatay dum e ka nokku gonton no ari ahlul kitabi was-sunnah sigawano de do yinde de fop majje ko de sabit bayna ko tabitin bil qur'an wala ko tabitin bil qur'ani sunnah e ko tabitin sabu si un don wadirama fi sirtu enen ahlul bid'ah yimbe bidabe fi yasirtu ne ngi yimbe bidabe e dendanangal majalu di di fop majji fi yasirtu aranu dum ngi bendo yimbe bidah bien ashia arrafida wala as-sufiyya sawa an kanu min al-ghulat aw lam yakunu min al-ghulat fi yasirtu be do fi parce inde be do de kambe ko be dambi toto ko e hore be mabbe be wala e leydi ka be sincado wala e nokkure ka hore jo mabbe on yido masalan sendari as-sufiyya ko nisbatan ila suf ko nisbatan ila sufi kala nisba on kumbe addi tan safi e ko nandi tan ko ahlu sufa ko batil ko ila safi alawwal ko batil fo mo dum obtila min nahiyati lugha as-sufiyya ko nisbatan ila suf be do sendari de do inde inde tende as-suf aslan de woda ka fes na muqtada mayri fil qur'an wala fis sunnah wala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kul wa majmu'a yimbe wonbe benge mayri fo ahlu bid'ati ko be yimbe bid'a bal be mari ghuluu ji wa be mabbe bondi mola nadi wala ibnu arabi wa man tabi'a don si fetti se ngari ara rafida rafida kunu be wira rafida ko fase wo be ni ko baybe jaba abubakar umar fi wala be jaba na zaid ibn ali bayna ar-rafida barka be wonno ko be na be hadisna ashariya e ko nandi tata e dunge de do inde anana e kambe tigiri buya mabbe no weltori de inde ko be rafidi pasi be wadino rafdul iman de be wadi sabu abubakar umar usman ay ali de do inde be do kadi atawa ta mana mayre no dabba ka qur'ana wana mana mayre tigi tigi o hina dabba e sunna wana muqtada mayre kay de wadi rafu kadi fiyo de serto dir hakunde ahlul haqq e ahlul batil ko de waira ko fi wurni tugol al munkarat wa idkhaluha fi dakhil al islam wa kadhalika sayyid gidama na sendari wala joni tariqa tijaniya tariqa tijaniya ko tariqa matata ra ko nisba ila madha ila sahibiha ila sahibi tariqa wa ahmad at tijani at tijani ko ka sendari wala de do inde yantande masda la fi kitab wala fi sunnati wala bi ma kana alayhi sab rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala man jaa ba'dahum min ayyimatil huda ko wawata tawde to fu kono de inde de jalti den do de fop majje sen dali en tawade ka gawdu abi hanifa wala ka gawdu malik wala ka shafi wala ahmad e ko wana de do rahimahumullah ko dum wadi jalti den be do na e ko passe wo be ko waray no sikka ala ton kam ko be burbe be do wala be wuri sen pi mi salwana imam ahmad ta sakkebe mari kam ko be wuri dun e burbe be kambe tigiri be yi no jeyabe mi sugi no jangu gol jude mun sufyan as-sawri kono allah ronki ne winde naam ron allah newina na allah ko mi in go gol allah ronki ala fihi nadha fal aula alla yuqal allah hodirana ni be dun non kambe imam ahmad rahimahullah ko be ni fagade fatani as-sawri fa awwadallahu ni bi ibn Uyayna. Manamu du Sufyan al-Thawri futi lang Allah ulun kinir Allah Sufyan ibn Uyayna. Undo wali kambe Imam Ahmad kana yuridu an yadrus al-Thawri. Undo nahalla in Thawri kana adam minu bila shak. Undo kohun wawata yung hundu de aray subhano bedo no tunno jantede na wasi aray burbe be ala anoton. Kono aray kopay ko bedo awamu e khawas po wandi kundundo wali. Kono wano bedo inde rafida. Wano ko inde te konga Sufiyya. Wanda atijaniya leta wale kumina Sufiyya. Onta wazali inde kakumbika mokobe wana kadisa jona ima kutada al-Qur'ani sunna. Donka disifiki ukadali kaifira uji ni tata rako alpi alu lindi. Wano khawari jeman hajuji mapini jifopu maiki. Mu'tazila e kala kubi unye mudu. Wano kononka di jamaati ikhwanin muslimi. Fede leta wadara ile saati ile jimede ndi. Eko wana ile jimede mbuhino sika fede nengo fede sunna. Pase nukonu ene tampini ene lagine doye kwa wana lagine. Miza alimede mwenge sunna. Kwa warende. E chonchira mbili. E sunna jogumi ilo. Ido wambayi kwa di sunna hili dapa. Kono kono kono wana diya na kovida yanke. Nungi na wae maunude. Kono kono wana diya na kovida yanke. E mita angoto si wali dini ni hao gaini fiu. Suma baada thalika uhirbini asli goto ya asli di ahli sunna wal jamaa. E pide misal, kwa ina kanko ino sella wa ugolo kuhujo ala wali ilama. Uhefe gina la bebe mwa yalta ele kwa ilama. E nafatama on saati koko wa ido kene gundo, koko wa ido kene ido chonchi anyo saba minal khawari. Odambe te khawari. Dedo fede ine tende, ikhwanu al-muslimin, nukye li buye jango be franse mebe ina feri al-muslim, ankaagika kube imbe bida. Walaisu min ahli sunnati wal jamaa. Inde ma peden kadi ko wiibe ikhwanul muslimin ko sinju be ben tigiri wala rasi masalul banna kam ko inibe ko hizbul ikhwan hizbul ikhwanul muslimin hada ma'ruf inda al qawl ko do wadi haray de do inde defu majjen tawatano ko non kadi jama'atul tabligh inde no jarri ba do yaltu go le julir de balde didi da balde tati da da ila ila akhir dalika ma anda sikka ko qawmu yuhyuna dinan وفي الامر وفي نفس الامر قوم يحيون بدعه وين بهم بيورني تو دي بدعه بيدو كدي من فعل ابي ابي الياسويه من فعل ابي ابي التبليغ يون كون وني هو جماعه دو نلا دو يوتيني انت لا تكون تبليغ الا لو كون دي ان دو تبليغ اسكي دي ان دي تابيتي كقران ولا دي تابيتي كسنه ولا دي تابيتي اقوال اهل العلم تاي دي تابيتا لي دي دو دي فو ماجي اراي كو واو اندو unene nde sella don si fek yare ko woni ko min kata don haray ko waaw de do andude de do inde rafida khawarij sufiya tijaniya ikhwanul muslimin jama'atu tabligh e ko yowdi de do inde fop de do inde de jettata ki be fiye de tawtide yibe sunna de do de tawtata ahlus sunna wal jamaa de tawtata ahlul asar de tawtata as-salafiyyun de tawtata ko inete ko al ghuraba de tawtata ahlul kitabi was sunna de do on ko de yinde fu isaade ko non kadi al murji'a wal karamiyya ko na di do e firahoji bid'a kam ko be kadima al haditha no jiya ben al muwaffiquddin ibn qudamah rahimahullah kadde tere mabbe luma to le te fal ibe yoti der to kala inde li ala tayde ala hujja al qur'an de ala hujja tigi on ka sunna wana yaqwal ahli ilmi araiku asma'a mubtada'a ko inde wadade fuditaa be wadi misal kal khawarij wal mu'tazila wal murji'a wa ghayriha wala wa ghayrihi min ahli bid'a ara jama'a be wadi nabi jama'a ya allah yukhallitu de do do fi in fedde te ti fedde ikhwanul muslimin araiku fedde de tawata hinde lolli e leydi be leydi bal haray leydi be leydi be mari anasir e representant ke ko nanta taymum no gasa araka leydi men do hibe mari inde de tata sinde wo ulama ande te ko be woni be on non ara dum do mbido waya tude inshallah e bi yadi ikhwa iman kana lahu ma'rifa fi dhalika on tigara no waya findinde kon non to mi do no findinde ko jamaa on ajo siwi ama ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni finde inde ma be de ahlus sunna wal jamaa ko ya jogi to keni e gundo kon kone la do wonno e mudu fo mudu e kongudi e finde e gonne e dendananga jikko jidi di fo maji wana ciowa golto ngina ko menen woni sunna ko be kala ka sunna be miniri amimata kala ka bida e wuri on tigi wurni tay non do wana dum do ko yon tigi ko ine te ko ne sunna nani de ko ne la do wi ko man kana ala misli ma ana alayhi yawma wa ashabi siga koko mi woni do e mugun hande min e wondi be amen kerno be wadi tali gaji tati on won be siga konkone la woni e mun kafi on won do siga konne la woni e mun kon ka gonde on won do siga konne la woni kon e mun ka kongudi e der ka do dina wolu konne la do haliko fibu konne la do fibu kongoldu konne la do goldiko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad.